So many memories, but there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. How warm this for you. They're gonna come. Oh, now they come. Now I see them come. Oh, now they come. To jeszcze taka sprawa, dygresja, ale jednak to też się chyba zawiera w tej opowieści o tych spadających liściach i tych dziewczynkach, które je łowią. To jest taka, najpierw opowiem ten dowcip, no a potem spróbuję to spuentować i połączyć z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Ten dowcip to jest opowieść o trzech matkach, które się spotykają i opowiadają o swoich synach i się nimi chwalą. Jedna mówi, no mój syn to jest... On jest wyjątkowy. On bardzo mnie kocha, bardzo o mnie dba. Bardzo. On, wyobraźcie sobie, codziennie dzwoni, a raz w tygodniu to przyjeżdża na niedzielny obiad i przywozi taką piękną bombonierkę i kwiatki i zawsze mnie ucałuje i, no i bardzo chwali to, co ugotowałem. Och, to jest wspaniały syn. Druga mówi, no tak. No tak, no ja tak, oczywiście to wspaniały, twój syn jest wspaniały, ale mój to jest dopiero wspaniały. Wyobraźcie sobie, drogie koleżanki, że on mi wczoraj kupił piękne, wspaniałe, bardzo drogie futro, bardzo eleganckie. To jest dopiero syn, to jest dopiero troska o matkę. A ta trzecia mówi tak, no tak, wiecie co, no, a mój syn, ten to dopiero, on, wyobraźcie sobie, że płaci dwa razy w tygodniu nieznajomemu mężczyźnie tylko po to, żeby móc mu o mnie opowiadać. No i dlaczego powiedziałem tę historię? Bo właśnie znowu, a propos tych spadających liści, one spadną. Jest jesień. Na razie jest jeszcze piękna złota, a potem będzie plucha, a potem będzie zima i będzie okropnie ciemno, szaro i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie teraz zależy na co popatrzymy. Zależy z której strony. No, można z tej, można z innej, można jeszcze z innej. No ta trzecia pani poradziła sobie znakomicie, no, w sytuacji właściwie bez wyjścia, prawda? No właśnie, to też jest jakaś jeszcze warstwa tej opowieści. Tym łowieniu szczęśliwych chwil. No zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze miły, i witam wszystkich państwa. Tak, jestem wzruszona. Pani powiedziała, która ze mną rozmawiała, że tak, nie będę, ale jestem wzruszona. Pana muzyka, jak usłyszałam, nie wiem, czy dobrze, Anthony de Jones, tak, uwielbiam. Tak. Uwielbiam. Zresztą w życiu nie ma przypadków. Kiedyś w Empiku właśnie słuchałam tego utworu i pan, zapytałam pana, który tam sprzedawał. No i oczywiście kupiłam sobie tę płytkę. Panie redaktorze miły, chcę powiedzieć, że takim listem spadającym to jest również pański program Trójka, gdzie jest no, piękny klimat, piękna muzyka. I mam w ręku zwierciadło, moja ulubiona gazeta, i tu jest taka sentencja. Nauczysz się rzeczy skomplikowanych, naucz się czytać listy miłosne wysłane przez wiatr i deszcz, śnieg i księżyc. I to napisał japoński mistrz ceremonii herbaty. I to komponuje z naszą audycją, czyli tak jak pan mówi, no jest piękna jesień, ale później przychodzi listopad, ale może też być fantastycznie pochmurno. No ja jestem już w tym wieku, że łapię te chwilki. Takiego ciepełka, tej miłości. Zresztą te listy to są takie spadające. To jest miłość, prawda? Do siebie samego, do innych. No proszę opowiadać. W ogóle nie mam w życiu przypadków. Ja dzięki panu kupiłam sobie książkę, panie redaktorze miły, Wybierz szczęście, Soni Lubomirski. A tak, to bardzo dobry wybór. Bardzo dziękuję, że pani to zrobiła. I co? Warto? Warto, a poza tym, no, tak się, że potrzeba nami ta książka, wykorzystuje do pracy. Ja jestem w ogóle chemikiem, ale pociąga mnie psychologia i mam kilka godzin psychologii i uczę młode panie, jak właśnie pokochać siebie. Ja bardzo późno siebie zaakceptowałam i chcę przekazać tym młodym, no świetna, bardzo piękna książka. Bardzo pani dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Ja bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. A ta pani miła, z którą państwo rozmawiają, to jest pani Wioletta Myszkowska, która odbiera telefony. Pracujemy razem, jest wydawcą tego programu. No i ktoś dzwoni, Wioletta? Nie. Właśnie. To jest tak, dzisiaj chcę państwu powiedzieć pewną rzecz i trochę tak jakby zdekonspirować tą sytuację, bo czasami jest tak, że tych telefonów jest bardzo dużo, czasami jest tak, że jest ich niewiele. Dzisiaj jest akurat niewiele, ale pomyślałem sobie, że może wybiorę taką strategię, czy wybierzemy taką strategię, że będziemy państwu opowiadać różne historie i nie narzucać, nie problematyzować, nie systematyzować, tylko posłuchać od dźwięku. Może zaprosić państwa tego, żeby państwo w sobie posłuchali tego od dźwięku. A jeśli zechcą, to się podzielili. Bo te wszystkie historie, znaczy ta na pewno, ma w sobie tyle różnych wymiarów i z niej prowadzą drogi w różne strony, w najrozmaitsze. I ja nie wiem, która lepsza, która gorsza. To ważne, żeby wybrać tę istotną dla siebie. I jeśli państwo będą mieli ochotę, to się z tym, tym się z nami podzielić. O to chodzi. Tu jest bardzo dużo różnych możliwości. Właśnie na tym chyba polega siła takich opowieści. No myślę, że tej na pewno. Prawda? No dobrze, to co? Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie Sigur Rós. utworze była mowa o ognisku. No jeśli może być mowa o czymś w utworze instrumentalnym. Pan Przemek, dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, panie redaktorze. Bardzo mi miło. Mnie również. Ja właśnie tutaj opowiedziałem swoją historię odnośnie tych liści, że dla mnie takimi liściami to są chwile spędzone w Polsce z rodziną, bo niestety albo stety, nie ma co tam już rozpatrywać tego głębiej, los mnie po to rzucił za granicę, tak? A więc jak 90% naszych kochanych rodaków pracuje za granicą i chwile, które spędzam z rodziną, staram się raz w miesiącu tutaj być u swojej kochanej żony i czwórki wspaniałych dzieci. Czwórki? Dla mnie czwórki, tak. No, ja mam nadzieję, że nikogo nie urażę, ale spotkałem się z takim określeniem, że jest to rodzina patologiczna. Wie pan co? Co? No dobrze, to ja się przyłączam. Tak. Nie chcę nikogo urazić, tak? I naprawdę proszę mi wierzyć, że w momencie, kiedy człowiek jest gdzieś daleko i wraca do swojej rodziny i widzi, jak wiele traci, tak? I wtedy każda chwila spędzona z bliskimi nabiera naprawdę innego wymiaru. Naprawdę takiego łapania chwili szczęścia, łapania tych przysłowiowych liści. To dla mnie bardzo ważne, bo do tej pory nie byłem nigdy tatą korespondencyjnym. Zawsze brałem żywy udział w wychowywaniu dzieci, żeby wychować ich na dobrych Polaków, na katolików, bo uważam, że taka jest też misja ojca, nie tylko zapełniania karty bankomatowej i że tak powiem, tylko dobry materialne, ale i coś więcej, tak? I coś właśnie, żeby moje dzieci kiedyś też dostrzegały i łapały liście. Jedzie pan teraz do nich, czy jeszcze nie? Ja jadę do nich, za moment będę. O, cudownie. Także jak się moja córka obudzi, jedna, druga, trzecia. To niech się pan pochwali, że pan miał debiut w trójce dzisiaj. Tak. Takie są fakty. Także dla mnie to takie coś jest. Także proszę pamiętać też, że my też słuchamy trójki nawet w Norwegii, nawet gdziekolwiek, wszędzie. Wspaniale, dziękuję. Dziękujemy za te audycje, za to, że trójka cały czas pozostaje trójką. Bardzo panu dziękuję. A za pośrednictwem radia życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia i dużo ciepła rodzinnego. I żeby łapali liście. Prawda. Dziękuję bardzo. Proszę ostrożnie jechać. Szerokiej drogi, niech pan uściska swoich i się pochwali, że pan dzisiaj debiutował w trójce. Dziękuję ślicznie. Miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru. No to może teraz będzie taki list. Jeszcze a propos tego, o czym rozmawialiśmy. Pani Dorota tak pisze. Ja powiedziałem o tych matkach, o tym jednym z tych synów, który tak bardzo dba o mamę, że się o nią troszczy, że opowiada nieznajomemu mężczyźnie dwa razy w tygodniu o niej jeszcze i płaci. No i to no można to tak popatrzeć rzeczywiście z dystansu, ale można inaczej. A propos życia rodzinnego i łapania tych liści właśnie. To jest taki list od pani Doroty. Ta historia o matkach bardzo mnie zasmuciła, ale też skłoniła do refleksji na temat tego, co kiedyś moi synowie powiedzą o mnie. Moi synowie, którzy teraz są małymi chłopcami i teraz jest mój czas na to, żeby ukształtować sytuację, która być może nastąpi za wiele lat. Dziękuję za tę opowieść. No właśnie, ta opowieść można prowadzić w różne strony, w różne kraje, nawet jak słyszeliśmy. Ale no, myślę, że to jest opowieść, w gruncie rzeczy najbardziej to jest opowieść o parku. Czymkolwiek on dla nas jest, o ogrodzie, o który no jakoś powinniśmy dbać, prawda? o które jakoś powinniśmy dbać. No zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To się pani doczekała, pani Bożeno. Przepraszam, tak długo. Halo, dobry wieczór. Warto było, bo muzyka też piękna. A prawda. No to słucham. A chciałam panu powiedzieć, bo tak przysłuchuję się o audycji, o właśnie pięknie spadających liści. I powiem panu, co mnie urzeka z jesiennej pluszy. Lubię mgłę. Aha. A jesień to jest czas mgieł. I lubię, kiedy za oknem pada deszcz, jest zimno, wieje wiatr. Ja ten czas spędzam tak bez wyrzutów sumienia na czytaniu książek. Aha. Kiedyś tylko sobie w tej chwili mam dwoje wnuków i oni tak wieczorami przychodzą. A bo czytasz mi, babciu, i słucha jeden, i słucha drugi. I to jest właśnie takie piękne. Wspaniały zwyczaj. Taki czas z rodziną. Tak czytałam córce, jak była mała. Potrafiłam, powiem panu, celowo uszkodzić telewizor, żeby... Tak? Tak, żeby bo ona stroniła od książek, żeby ją właśnie zarazić czasem z literaturą. I w tej chwili czyta ona dzieciom, czyta zięć dzieciom, a wieczorami, jak oni są w pracy, no, mówię, i jedno i drugie przychodzi. Poczytaj, bo przed snem zawsze. Aha. I ten czas, mówię, latem może mniej tego czasu jest na czytanie, bo jest długo, długi czas się przebywa poza domem, bo jest słońce, bo jest ciepło i to też jest fajne, ale ta jesień jest chyba fajniejsza jeszcze niż latem. Dziękuję bardzo. To proszę całować wnuki. Dziękuję pięknie. Dziękuję, pozdrawiam. To teraz dwa listy na temat będą. Najpierw jeszcze będzie to list a propos tego, co mówił pan Przemek, który z Norwegii jedzie do domu teraz. I pan Michał tak pisze. Panie Przemku, niech się pan pochwali rodzinie. Proszę bardzo, to są echa pańskiego debiutu radiowego, medialnego. Jak ja kibicuję temu panu, nawet nie dlatego, że właśnie rodzinę zakładam, chciałbym tak jak ten pan, tylko chciałbym, żeby każdy tata w tym kraju miał tyle ciepła w sobie. To dopiero wzór. Chyba właśnie poczułem siłę. Dzięki. No to jeszcze jeden list. Tylko zaraz. A, jest. A propos... No właśnie a propos tego parku, jego pielęgnacji, bo no chyba jakoś tak się zgodziliśmy, że to jest ta główna droga tutaj, tej opowieści. To jest pani Jola. Dla mnie ten park to jest moje małżeństwo, które trwa 31 lat. Jest piękne. Nie ma w nim jeszcze opadłych liści. Siostra mojej mamy, kiedy nas widzi, jest pełna podziwu, gdyż my z mężem zawsze jesteśmy wszędzie razem, na różnych uroczystościach siedzimy obok siebie, razem wykonujemy pracę w domu i w ogrodzie. I kiedy schodzę do pralni i wieszam pranie, mój mąż przychodzi mi pomagać. Kiedy jadę do miasta, do fryzjera albo idę się spotkać z koleżankami, to co pewien czas dzwoni, kiedy wrócę. I to nieraz jest denerwujące, ale miłe. No i jak w tym naszym parku mogą być liście... Jest tylko piękna, zielona trawa. Pani Jolu, pozdrawiamy. Wielkie dzięki. No jest jeszcze kilka listów innych, ale to może za chwileczkę. Dobrze? Zapraszam. 7 trójek. No to dzieci w parku, to właśnie ta historia. Możemy zobaczyć tę historię, którą opowiadałem. Te dwie dziewczynki, tam chyba było więcej tych dzieciaków. I liście spadające jesienne. No właśnie, dokąd ona, ta historia nas doprowadziła? No właśnie, drogi są różne, tak jak te ścieżki w parku, prawda? Ale ten park jest jednak, to jesteśmy zgodni. On jest i teraz którą ścieżką pójdziemy? No może taką ścieżką, taką drogą. Pani Joanna, no jej listy zawsze czytam z ogromnym wzruszeniem i podziwem i szacunkiem. Przeczytam teraz państwu jeden z nich, ten ostatni. Kiedy zachorowałam, próbując wydobyć się z mroku, zaczęłam wypełniać życie radosnymi chwilami. Wschody i zachody słońca nad morzem, spacer jesienią po parku, oglądanie statą spadających gwiazd, zapach świeżo zaparzonej kawy, wzruszenie historią napisanego losu, oglądanie z mamą słabych filmów, w których ważniejsza jest wspólnota z kochaną osobą niż sama treść tego filmu. Andrzej Stasiuk powiedział kiedyś w wywiadzie, że doświadcza momentów, ułamków sekund, kiedy wie, że jest na właściwym miejscu. Mimo wszystkich wysiłków, które włożyłam w terapię, nigdy nie poczułam, że została mi darowana harmonia świata. Moje chwile, jakkolwiek piękne, były zawsze ułomne, koślawe, niedoskonałe. Być może ważniejszy jest cykl, historia, całość, której próbujemy nadać sens. Chwile, nawet najpiękniejsze, nie są w stanie wypełnić życia, błąkają się w ciemnościach nocy. Jakkolwiek, kiedy nie ma prawdziwego światła, drobiny blasku są na wagę złota. Dlatego chwytajmy w dłonie spadające liście. Pisze Joanna. Bardzo dziękuję. Thank you. Proszę sobie wyobrazić, czy pani Lidia pisze o tym, jak odnalazła swoje rysunki z dzieciństwa, leżały w piwnicy. I cytuję kilka zdań. Zachwyciłam się tą małą dziewczynką, która z niewiadomych powodów lubiła malować szczegóły i pięknie umiała namalować kolory. A dzisiejsza synchroniczność. Proszę sobie wyobrazić, że najukochańszy, najczulszy rysunek tej małej opisywał jesień i opowiadał tak. Jest park i jest pani piękna. Ma długie włosy, okulary, płaszcz z guzikami, kieszonki i pan obok, ale nie blisko. Równie zadbany, z guzikami i z każdym włoskiem z osobna. Oni są ważni na tym obrazie, ale gdyby nie liście z drzew... No właśnie, gdyby nie liście z drzew, no to byśmy nie porozmawiali tak od serca, prawda? Bardzo dziękuję państwu. Bardzo dziękuję pani Irenie Dan, która realizowała audycję i gdyby nie, tego nie robiła, to nic by nie było słychać. I bardzo dziękuję Wiolecie Myszkowskiej, która gdyby nie była wydawcą tego programu, to byśmy nie mogli porozmawiać z państwem. Bardzo dziękuję. No i państwu też oczywiście. I zapraszam za dwa tygodnie do Trójki pod Księżycem. A za tydzień Barbara Marcinik się z państwem spotka. No to wszystkiego dobrego. Dobranoc. Dariusz Bugalski. Trójka. Program trzeci. I could hold back.